يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينة أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران شروع شو پاغی کی اول استقط مشوی و آغی کی باسات آیاتو نو پاغی کی مسئلہ دا توحید و پاغی باندی ادلہ بیان دل او دا آغی سرا سرا دا عیسیٰ علیہ السلام فبارکی شاغا عبد دے او الہ ندے داغی بارک اعتراضونه کېدل او داغی جوابونه الله رب العزت ذکر کول. بیا په دویمه حصہ کې صداقت د نبی علیه الصلاۃ والسلام او فنزلس غلط صفاتونه غلط قباحتونه غلط فلیتیانی د یهودیان او د نصاراو ذکر کېدلې. اغایولس مخ کې ذکر شوی دی او دولسم با ننانی سبق کی ویلے کی مدی زینا وس اللہ رب العزت فرمائی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَيَسُوقُ لَتَي غَيْر د اسلام نا اسلام چا دین دے الاسلام دین بغیر د اسلام نا چا دین دے هغه د الله قانون دے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ وَيَشْرِبُهُمْ دَنَ قَبُول نشی کدا پا دے باندی دیر خیراتون ہوئی کی دیر منت زاری اللہ تبیا ہوئی کی خود دن با چری ہن ددد منت قبول نشی ددد سپارشن بن قبلی گی کدا چری دا ٹول دنیا دس روز رنڈک شیودائی ورکی خود دا سپاعت با بیان قبلی گی وهو في الاخره من الخاسرين او دا با فاخرت کی د تاوان یانو نئی. اور امای کرام پدی زای کی ذکر کئ وای چې څوک د دین اسلام نه علاوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې نه علاوه هغه نوري طریقې لټئ آغا طریقی گوری چاگئی کی بدعاتی او آغی کی رسوماتی نو ایدا بچر ہن دا دینا قبول لکڑیشی خصا بدعاتیان آغا پا دیز آئی کی سوال کئی اللہ رب العزت دا جواب بکو داغی آغا وی یو غلط کار بکئی تب ارتوی دا مکوا دا د سنت خلاف دی هغه به وای وای ته ما ته د منی والا حدیث را وخایا په دې بار کې، یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام ټیک د چا کار نه دی کړی، خو ایته ما ته وخایا چې نبی علیه السلام د دین منع کړی دا منع کولو والا حدیث را ته وخایا، دا دلیل یې ځان نه نیولې دی. نو داغی پا جواب کی امام مسلم رحمه اللہ خپل کتاب کی د نبی علیہ الصلات والسلام حدیث نقل کرے دے، آغا فرمائی وَيْكُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ وَيْهَرْ هَغَ عَمَلْ چِپَغِي بَانْدِ زَمُنْ بَطَرَفْنَا سَأَمَرْ نَيْهِ یا فعن نینو فهو ردنا و مردود دے اغرط لشوے دے فاغی باندی بتاسو عمل نکوئی آغا با تاسو نراتنگوئی دا سنتو ننبولا نورکوئی دا غیت بدعات وئی او هر بدعات دا گمراہی دا پا دین کی نوے کار دے دا کول دا بدعات دے او بدعات هر بدعات آغا گمراہی دا و هر گمراہ و پاور کی سوزی وس عام خلق خو پریدا عام خلق یو کار کوي هغه رسم رواج کوي، نو هغه خو د دې وجه نه کوي چې دا رسم دی او رواج دی دین نه غني، خو هغه خاص خلقو کې هم هغه چې ځان ته مولیان وایي که یو عام سړی زمیدار سړی دا بدعت کوي ناغه په کور یا په اجره کې کوي، خو چې کلا اغا دا خیٹی والا مولا اغا چکل بدعات کئی نا اغا بے اتلی او دومات کی پا میراب کی ولاری او اغا ٹول قوم گمراہ کئی آغین اغاٹ نقصان او معاشرت آغی دا وجن دیر خرابی گی، نو دا بدعاتی مولا دا دن اغاٹ نقصان اغاٹ جراسم تی خوری گی. نو برمائی نبی علیہ الصلاة والسلام چی ما کل عمل ما ليس منه فهو رد، هر هغه عمل کل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، زمون د طرف نبی سره امر نه نو هغه رد کړی شوی دی، هغه مراټینګا وا ولې هغه راټینګې. نو فرمای مایاب تری غیر الاسلام دینا، وَيْسُو چِلَتَي بَغَيْر دَ اِسْلَام نَا دِينَ فَلَيْ اُقْبَلَ مِنْهُ، نُوَيْچَرِ بَادَ دَ دَنَا قَبُلْ نَكْرَشِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، او دَ بَا فَاخِرَتْ كِي دَ تَوَانِيَانُ نَي فَاخِرَتْ كِي بَادَ دَ خُسْرَان وَلَئِ بِعَمَحْ كِي اَغَ دُولَ سَمْ نَمْبَرْ خَبَاسَتْ وَذِكَرْ بَي چی کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم، ویسنگ با توفیق وکی اللہ قومتا چی اغا کافران دی ہدایت باور کی اغا قومتا چی اغی کفر کرے دے بعد ایمانهم پس دخپلو ایمانوننا، ایمان راوڑے دے او دا ایمان نباد دے کفر تواغختو، او داسی ایمان راوڑے دے چی و شہیدو او گوائیم دا دے ورکڑی دا چی ان الرسولا چی بے شک رسول حق دا ریختنے دے و جاہم البینات، او راغلی دی دتا دلائل دا دے ہم قائل شوے دے او داغین پس بیا کفر وکی. نو ورمی واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ توفیق نور کئی ظالم قومتا، اے ظالمانو تاسو بد اللہ پا دربار کی سنگ ودری گئی ستاسو حشر بسکی گی، کی تاسو یو پر حق قبول کو دا حق نباد بیا مردود شوئی ارتداد مختیار کو دا اللہ دینم پریخو دونو اللہ لبس جواب رکوئی. دا نسوارا دیو بجی کلا اول حق اومانو خو دا دی غلط و ناکار حلیانو دلاسا دا دی ناکار حلیانو دلاسا بیر دوا اختل، او زیاد ناکار حلیان چی اغا یهودیانو کیو، یهودیانو کی وڈلوا چی نبی علیه صلات و سلام خواتا چی کل راتلان وی وَإِذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّينَ وَإِرَازَيْ چِدِي نَبِي خُوَالَ لَعْشُو ده دی نبی آخر زمان خواله لاړ شو چې د ده دا خبری واورو دا پس وجه باندی زان تا نبی وی او دا پیغمبری داوی کری دا مغصه پلیتان پا کیوه لو با دی تیم که چه لا تقل نبیون تاسو ور تا پیغمبر موه تاسو کچری مونگ اغا پیغمبر منو نزمونگ دا غیص را جگر پس باندی دا نبی ور تا موه ای وَإِذَكَ وَرْدَمُوَيَ فَإِنَّهُ لَوْ سَمَعَكَ لَكَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةَ أَعْيُنُ وَإِكَسْتَاسُ دَا خَبَرَ أَغَوَاوْرِ دَنَا غَدَا پَارَ وَرَسَلُورْ سْتَرْگِرِي ابو جی تاسو ما تخن نبی وایا و بیام نمانای دمر زلیل و فرید خلق دے نفرمائی چی کلی و سڑے کفر وکی او دا کفر ایمان راڑی ایمان نباد بیا کفر اختیار کی نو دپ از لبان دی زنگ ولی دو او دا دا دین تر اوستل بیرتا دیر مشکل دی والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفيق نور كيكم قوم الظالمين قوم ظالم تام اولئك جزاؤهم واذا كسان سزادا ددو دفارا سزادا ان عليهم لعنت الله پدیو باندی بوی بیشک پدیو باندی بوی لعنت دا اللہ لعنت ستوئی دا اللہ دا رحمتنا لریوالی توئی نو پدیو باندی بوی لعنت دا اللہ والملائکت یو دا ملائکو والناس اجمعین او دا خلقو طولو سور بقرہ کی مخی منگ ویلیو آیت نمبر 169 کی چه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دا يهوديان ويدمر رزلان دي دا منافقان چه دا لا آياتنا فتاي دا غيبا يوز كي دا قبل زان تحريف كي وی دا اللہ لعنت دے دلتا ہوں وی چی دا اللہ لعنت دے و منائکو لعنت دے و دا طولو خلقو لعنت دے پدے سڑی باندی وستقوی پی اخروی وارا چی دیو دا فارا باخیرت کی سی خالدین فیہا ہمیشہ دا فارا بدیو پدی جہنم کی دانا چی وارز دا یو ابتدا یو امیاشتا یا کال دے یا دو کالایا یا زر کالا یا لزر کالا یا یو لاک یو کرولنانا عبدالعباد دا پاربا پا جہنم کی سوزی اللہ دیتی موتا و ساتھی نو فرمائی خالدین فیہا ہمیشہ دا پاربای دیو پدی کی لا یخفف عنہم العذاب سپک بنکلشی دا دیونا عذاب ولا هم ینظرون او نم دیو تا چوٹی ورکلشی چیزا استاسو نند جمعه ورز دا یاد اتوار ورز دا نند استاسو چوٹی دا یاد اختر ورز دا عذاب بتاسو نند نا نا نا چوٹی بنو ورکلی کی طول عمر با دیو پا عذاب و پور کی براتی دا دست و جنا چی دا اللہ دین اسپک گرنلے و دا اللہ قانون باندی نو چلی دلی اغیر طریق اختیار کری وین بیا پرمائی چی بورے تال یو چانس تے دنیا دا تو بہو باسا اللذین تابو مگر آکسان چاگی تو بویستا من بعد ذالک واسلہو پس داغینا چی دخپل زان اسلاح وکڑا دخپل زان اسلاح وکڑا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِشَكَ اللَّهَ بَخُونَ كَيُو مِرَ بَانْدِي تَعْلَ وَرِ چَانْشْتِ مُقَدَلَشْتِ نبی علیہ السلام فرمائے اے وطنیم خمسن قبل خمسن پینزشدنا مخی دا پینزونا غنیمت وغنا فاقی و حیاتک قبل موتک اللہ موت تعالی دا خیست جون را کردے دا سی وقت براشی چه سکرات الموت بشروشی غرغری تباغ آسا ورنیزیشی بیال دیگوره توبه نه قبلیږي. بیا به انی تبت الان الله زوستا ته توبه وباسم. خو الله به وایي چې نن ستا توبه اوس نه قبلیږي. هغه فرعون ذلیل ته وګوره چې مخکې د الله دین نه قبلاو. موسی علیه الصلاة والسلام ورته څومره معجزې الله د هغه په ذریعه څومره معجزې ورته ښکاره کړې وې. خو چې کله هغه اوبو واغستونو په هغه ټیم کې دا اوږدې کلمې وایي چې آمنت بالذی لا اله الا هو. یولسمه سفاره کله چې دغه ځای ګوري نو په هر یو هر باندې هغه مد راغلی دی. د دې وجنه چې اوږدې کلمې ویلې خو بیا چېرته قبلېدلې هغه د زنقدن زختي وې سکرات الموتو. نو نو تا ته اوس ټیم راکړی شوی دی چې په دې وخت کې خپل ځان وپېژنو او الله ته توبه تائب شو. نو الله تعالی به زما او ستا هغه زندگی چې هغه ټول چیرې ما ته توبه وینستله هغه توبې دروازه بنده شوه. نو بیا به هلته ارمان او افسوس به کوو خو بیا به نه کېږي. نو مخکې سورې بقره کې هغه د ملا د توبې شرطونه هغه دریو هغه سو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. مولا چې کله توبه وباسي نو اوله به توبه تائب شي د زړه نه به انکار وکړي دغه کارنه. دویم نمبر و الا الذین تابوا واصلحوا د خپل ځان اصلاح به وکړي عمل به زنده دپاره سیده کوي. خو دریم نمبر و بینوا او بیان به وکړي خلکو ته چې ما دا بدعات کول او زه د دې نه اوس توبه تائب یم او تاسو هم د دې کار نه واوړئ. دې مسالې حقیقت ما ته نه معلومو. لکه موسی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو مولاو هغه بدعات کولو چې کله هغه مسالې نه خبر شو نو ما توبه ایستلې ده موسی او زه دې کار ته نه ورنږدې کېږم. موسی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ټیک ده چې کله الله رب العزت هغه ته وحی راولېږله نو دا دی مولا تاوی پا کیفا بی من اضللتا هم وی اے مولا وی داغی بسکی گی دی تا چی کما خلق گمراہ کرده دی لارچ بیان وکا بیان بکی. نو مولا سڑے کلی چی او سڑی مسئلہ بیان اولا غلط مسئلہ کری وا نو دا بے بیان کنی دا مولا دا توبی دری شرائی تو یو توبا با باسی دیم اصلاح بکی او دریم نمبر بیان بکی. خوچی کل عامی سڑے دی عام دی لکه نسواره و باسی نسواره آقا خو عام غلط دی امیان دی. نو فرمایی چی عامی سڑے چی توبا و باسی نو دو شرائط دی او توبا با باسی دویم نمبر د خپل ځان به اصلاح کیا این دل پارا با دی غلط کار تن نزدیکی. فا ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ بخون که امیر بانده. ان الذين كفروا بشكا كسان چا کافران دي با ان الذين كفروا بشكا كسان چا کفرو کو بعد ایمانهم پس دخلوا ایمانوننا ثم ازدادوا كفرا بیا پخشو پد خپل کفر کی لا تقبل توبتهم هرگز بعد دیو دا توبه قبول نشی. الله بچری د دیو دا توبه قبول نکی. اولائک هم الضالون او دا کسان دیو دی گمراهان. ماو تا منزه کی وی اول سور پاتحه کی وی نشیوی دی وللضالین الله د گمراهانو لار تا مراخای. الله د گمراهانو پا طریقه باندی ما مروانوا. نو گمراهان سوک دی دغدی چه کل ایمان اختیار کی کلا دا اللہ قرآن یاد کی احادیث یاد کیو بیا داغی نمرتد چه واوڑی. نو دا کسان اللہ وی دیو دی گمراهان دلتا وی چه لن تقبل توبتهم چری بستاسو تو بقبول نشی. سور شورا آیت نمبر 25 چه گوری نو آلتی اللہ رب العزت پرمائی وهو الذی یقبل التوبت عن عباده ویعفو عن السیئات. اللہ اغزاد دے چستاسو تو بی قبل یو گناہون استاسو معاف کئی دلتا وی لن تقبل التوبت. مشکال پیدا کی سوال دے نو داغی جواب علماء کرام ذکر کئی. اول نمبر جواب چې د دین مراد قیامت ورځ ده. قیامت په ورځ به چا توبه چری هم نه قبلیږي. کدا ډیر جړاګانې وکړي ډیر پریادونه وکړي خو د توبه نه قبلیږي. دویم نمبر جواب د توبه نه قبلېږي چې کله دا په خولې باندې وي یاسي لاسونه غوږونو ته ویسي وي توبه توبه توبه خپل کار کې اړمي بیا م هغه ګناه کوي هغه بدعات کوي نو د ده دا دعا چېرته هم نه قبلېږي. درېیم نمبر جواب واوره د مخکې آیات سره کیف یهدی الله قوما ویکلا کی توفیق ورکی الله یقوم تا او هغه کفر اختیار کی بس د ایمان نه ایمان را وړی دی او گواهی هم ورکړی دا چې نبی علیہ السلام دا الله سچ او حق پیغمبر دی کتاب هم منلی دی او بیا کفر اختیار کو خو په دې کفر کی مضبوط شو پوخ شو لکه سم مزدادو پوخ شو د ده دا کفر مختوم القلب شو د ده په دې زړه باندې یوه یوه نقطه لګېدلا هغه زړه مکمل دهریه شو تک تور شو نو الله دې سړي توبه بیا چرته نه قبلی دله توفیق هم نه ورکوي چې دا راشي او دا الله دین قبول کی بیرته ایمان راوړي دته چرته هم دا نه ورته ورراشي نه ورته توفیق د الله نه ورکوي. یا بل جواب پنځم نمبر جواب واورا چې دا لن تقبل توبتهم عند الموت د مرگ په وخت کې کله سلګي علامات د مرگ شروع شي په دې ټیم کې ستا توبه نه قبلېږي و عند الغرغرا هغه سا مرکنډ راشي مرۍ ته سا را ورسېدله بیا به ډېرې نارې وخې ډېر به وی چې یو لاکھ روپۍ زما پرتې دي او دا راوالی په مدرسو کې ورکوي په هغه ټیم کې بیا ستا صدقات چرته کار کوي د اوس نې ورکه ولې جمع کول کې آخرت کاونټ کې ځان له جمع کا غربا فقرا دي مدارس کې دا شانتي د الله دین مرکزونه جوړیږي د اوس نې ورکه بچې تاله بیا دا نه کوي چې هغه خپلې پیسې راوالي ستا د پاره ورکي هغه وایي خاور سره خاورې شوی دی او بله دا خبره واوره چې مشر نو بیا تا ته دا نه وایي چې حاجي صاحب راوچت کوي نه نه وایي دا مړې راوچت کوي وای دا مړې ورکته کار سړی وته مړې بیا وایي نو بیا دنیا نه کښې دنیا نه لاړې نو چې څلېږي نو اوس نه ځان له ولېږه آخرت کاون کي او چې نیکي کې نو په دریاب کې ور واچوه سمندر ته واچوه یادول مه کوه زباتل مه کوه. یا بل نمبر چې هغه څلورم سورې نساء آیت نمبر 18 کې الله رب العزت ذکر کړی دی چې ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدکم الموت وای چېرې توبه نه قبلېږي دا سړی چې کله د علامات د مرګ راشي دا په دې ټیم کې وای چې انی تبت الان زوست توبه وباسم الله زما توبه ده الله بوینا نه ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت مخيرا غين سورك چې مرد تراشي بیا بارمان او افسوس بکې چې الله لږته امرا لراکا لږ مهلت را لراکا جستا د فار عبادت وکما اغستا تا ته د زړه د اخلاص نه توبه وباسم خو الله به وایي تاله موقد ما در کړي وه ټیم مې در کړی و ولې دې نه کوله نو دې وجهنه خپل ځان وپېژنه چې هر ځای کې څومره مستحق یا هغوی له ورکه ځکه چې حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي و چې کله د قیامت ورشي نو یو سړی به جنت ته روان وي الله رب العزت به ورته وفرمایي چې ورشه او چادر سره خکړی دنیا کې غل اس نه ونی تو ځان سره جنت ته بوزا دا به ورشي ګوري به ګوري به یو سره به کې راوخلی الله اس نه بونی سي رازا الله رب عزت ورته وای چې دا دې راوستو چې او دا په جهنم ته تلو واره جهنم ته تلل واجب شي دی په دا باندې وای الله تا ما ته ویلو چې را روانه کا او دا زما سره وای سخه کړی دا خو ستا ګوندین نه دی وای الله رب عزت وای چې زکل استاد مدرسې چاندې لګر زیدل ما د استاد د جمعه د چاندې د پارا ګر زیدل ما نو دې سړي زما سره 500 روپې امداد کړو الله بو عزت تم زو دام ځان سره بوزا نو دې وژنا و مسائل فلا تنهر سوال ګر راځي راټه مو خو یو هغه هغه تجارتي سوال ګر یې هغه نه ځان ساته خو چې کله تجارتي نو نو هغه یو روپې ورکوه ته شي ملګا سپته لګي چې دغه دې په کار راځي نو فرمایي لن تقبل توبتهم ويشرب قبول نشد د توبه اولئک هم الضالون دا کسان دی دي گمراهان بیا سوچ نه کوي بغیر د اسلام نه بل دین فلن يقبل منهم ويدا بشر د دن قبول نشي مخکی یهودیت راغلی دی ټیک دا په خپل زمانه کې صحیح وو خو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی نو هغه منسوخ کړی شو عیسائیت راغلی دی انجیل راغلی دی پر زمانه کې صحیح وو خو چې نبی علیه السلام راغی نو هغه منسوخ دی ختم دی اوس به د ځان نه یهودي او نصرانی نه جوړی د نبی علیه السلام دین به قبلې وهو في الآخرة من الخاسرين او دا با فخرت کی دا توانیانو نئی گورا دنیا کی سوک توانی شی خساری وکی نو خلا سمرو دا وی اغا توانی دی توانی دن ویزان ساتا قرز روپی ورنکی نو آخرت اغا توان اغا بسمرو غاتی اللہ دی موتا دا اغا توان نو ساتی فرمائی کیفا یهدی اللہ قومن اللہ بسنگ توفیق ورکی او قومتا کفرو چاگی کفر اختیار کرے دے بعد ایمانی ہم پس دا ایمانونو نا و شہید و گوائی اور کری دان الرسول چی بیشک رسول حقون دا حق دے و جاہم البینات اور آغلے دے دتا اغدلائل واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور کئی ظالم قومتا اولائک دا کسان جزاؤهم سزا بوید دیو دفارا انا علیهم یقیناً پا دیو باندی بی لعنت اللہ دا اللہ لعنت والملائکت یو دا ملائکو والناس اجمعین او دا خلق طولو خالدین فیها ہمیشہ دا پارا بی دیو فدی کی لا یخفف عنهم العذاب او سپک بنکلشی دا دیو ناس عذاب ولا هم ينظرون او نبديو تمولت ورکلشي للذين تابوا مگر آقسان جاغی توبه وستا من بعد ذلك وصلو پس داغینا دفر زان اسلائی وقا فا ان اللہ غفور رحم بشک اللہ بخون کیو میرا بانده ان الذين كفروا بشک آقسان چیغا کفرو کو بعد ایمانیهم پس دا ایمان راولرنا ثم ازدادوا بیا پاخشو کفرن پا دی خپل کفر کی لن تقبل توبتهم هرگز با قبول نشید دیو دا توبا اولائک هم الضالون دا کسان دیو دی گمراهان ومن یبتغی غیر الاسلام دینا چاچی ولتا و بغیر دا اسلام نبل دین فلن یقبل منهن وچری بهم قبول نشید دنا وهو في الآخرة من الخاسرين او دے بوی فاخرت کی دا تاوانیانونا کیف یهدی اللہ قوما ویسنگ باللہ توفیق ورکی او قومتا کفروا بعد ایمانهم چی کفر اختیار کو پس دا ایماننا وشہیدو او دا گوئیهم ورکڑیوان الرسولا چی بیشک پیغمبر حق دارشتون دے وجاہم البینات اور اغلی ادتا دلائل واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور کئی ظالم قوم تا اولائک جزاؤن دا کسان دیو دفار بدل دان علیہم لعنت اللہ فدیو باندی بعد اللہ لعنتی والملائکت او دا ملائکو والناس اجمعین او دا خلقو طولو خالدین فیہا ہمیشہ دا پارا بیدی اپدی کی لا یخفف عنہم العذاب سپک بنکلشی دا دیونا عذاب ولا هم ینظرن بدیو تجوڈی ورکلشی اللہ الذین تابو مگر آگا سانچیغی توبہ وستا من بعد ذالک او پاس دی توبی استلنا وازلہ اسلائی دا قبلزان وقرا فا ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ بخون کیوں میرا باندے ان الذین کفروا بشک آگا سانچیغی کفر وقو باند ایمانیم پس دا ایمان راولنا ثم ازدادو کفرن بیا پاخشو فدی کفر کی لن تقبل توبتهم ہرگز با قبول نشید دیو دا توبا اولائک هم الضالون دا کسان دیو دی گمراہان